是吧？ 8欧元， 八欧元， 一盒是7-8块。 Ja, gött. Då har vi fått på det. Jag ska inte stå med dig. Ja. Va? Ska inte stå med dig framför. Du har tagit för mycket. Va? Du har tagit för mycket. Ja, nej. Nej, stå framför. Jag ska göra det. Du kan ju stå på en gång shower. Yatra, if you are finished taking pictures and would like to have a waffle, come here. Chalo, chalo, chalo. Okay. And those who want to buy the local waffle, the shop is within 50 meters. Yeah, yeah. 10 minutes after it's done, I will show you other things coming. সবাই দাঁড়াও, চল।